İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Hurafelerden ve ön yargılarımızdan arınmış olarak Kur'an'ı okuduğumuzda Rabbimiz sadece Muhammed Aleyhisselam'a değil tüm peygamberlere toplum yaşantısında gerek ekonomik, gerekse zihinsel açıdan destek olması için kurumlar oluşturulmasını, özellikle eğitim ve öğrenimin vazgeçilmez olduğunu vahyetmiştir. Her peygamber de kendi döneminde ve kavimlerine bu hayati konuyu aktarmış ve uygulamıştır. Son elçi Muhammed Aleyhisselam da uygulamaları ile bizlere örnek olmuştur. Bu görev Peygamberimizin ölümüyle son bulmamıştır. Peygamber misyonu yüklenen Kur'an erleri, Kur'an düşmanlarının Peygamberimizin ölümünden sonra yaptıkları ihanetleri bir bir ortaya çıkarmaktadır. İşte program konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz efendim. Sağ olun. Kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tek tek açılımını, tahlilini yapmakta. Geçen programımızda Adiyat Suresinin açılımı yapılmıştı. Bu hafta da Kevser Suresinin açılımını istirham edeceğiz sizden. Evet. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kevser Suresi de dini iyi anlamamız, Resulullah'ı iyi tanımamız açısından çok önemli surelerden birisidir. Evet. Kevser Suresi iniş sırasına göre şey yaptığımız zaman 15. sırada inen bir sure. Bu surenin bir özelliği var. Onu da evet. belirteyim. Bu sure hani nama yazılı bir sure desek olur yani. Hmm. Kişiye özel bir sure. Enteresan. Resulullah'ın kendisine. Direkt. Yani ilk şey de Resulullah'ın kendisini, başkalarını ilgilendirmeyen evet. bir sure. Özel bir sure. Şimdi belki Resulullah'ın elinde olsaydı bu sureyi kimseyle paylaşmazdı. Evet. Hani böyle el altından cebe sokma falan tabir edilir ya yani öyle. Bu öyle bir sure. Ama Resulullah'ın lehinde ya da aleyhinde ne kadar vahiy varsa, ayet varsa hepsini topluma anlatmak mecburiyeti olduğundan evet, dolayı evet. bu sureyi toplumla ondan paylaştı. Evet. İçeriği yoksa olarak zata mahsus. Tabii. Öyle diyeyim. O gün içi zata mahsus. Ama güncellediğimiz zamanda yine belirli bir kesime mahsus. O önemli bizim için evet, tabii ki. Doğru. Onu da hani sureyi bitirdiğimiz zaman, güncellediğimiz zaman muhatapları kimse yani bu onlarınla evet. yani içerideki bahsedilenler onlara ait olacak. Onlara el altından ceplerine verilmiş nimetler olacak yani çok öyle güzel. Anlatayım yani İnşallah şey olarak. Şimdi önce bir genel girişi de bununla şey yapayım. Suredeki ifadelerde biliyorsunuz bu kısa bir sure olduğundan dolayı 3 ayet Evet, 3 ayet. Kur'an'ın belki de en kısa hani suresi diyeyim buna. En kısa bu diye söylenir. Şimdi, evet. Biz sana bol nimet verdik. Öyleyse Rabbin için salat et. Şimdi ve karşılaşacağın zorlukları göğüsle. Şüphesiz seni horlayan, sonu olmayanın, yaptıkları işe yaramayan ta kendileridir. Hmm. Bu kadarcık. Evet, çok kısa. Buna bir sure diyoruz. Evet. Kur'an'ın en kısa surelerinden biri. Şimdi bunun içerisinde, bak şimdi ayetlere dikkat ettiğimiz zaman detaya gireceğim ama şüphesiz biz sana bol nimet verdik. Öyleyse Rabbin için salat et ve karşılaşacağın zorlukları göğüsle. Şüphesiz seni horlayan, seni sonu olmayanın yaptıkları işe yaramayan ta kendisidir dendiğine göre ister istemez burada bir teselli noktası var. Bu demektir ki Resulullah belirli olaylara muhatap olmuş. Ki belirli bir olumsuzluklar yaşanmış ki evet. Resulullah böyle teselli edilmekte. Evet. Resulullah böylece motive edilmekte. Horlandığını söylüyor zaten. Ha, şimdi burada böyle bir şeyden bahsedilir. Evet. Hani şimdi bunları şey yapacağız. Şimdi burada şeyin arka planına baktığımız zaman Resulullah'ın yanında, Resulullah'ın karşısında ve Resulullah'ın karşıtı olarak belirli kişiler var. Bunlar başta işte Velid bin Muğire, As bin Vail, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ukbe bin Ebi Muayet gibi insanlar. Evet. Bunlar Resulullah'la mücadeleye başlıyorlar. Bunu ne yapsak, öldürsek mi, dövsek mi, sövsek mi? Bir de ne yapsalar bir türlü davasından vazgeçiremiyorlar. Yapma bunu diyorlar, etme bunu diyorlar. Toplumu karıştırma diyorlar kendi anlayışlarına göre. Özellikle şu hani bizim ezdiğimiz kölelerimiz var ya, sömürdüğümüz adamlar var ya, onlardan yana olma diyorlar falan ama Resulullah da hani onların hiçbirisini şey yapmıyor. Hiç tanımıyor, yapıyor görevini. Şimdi bu mücadeledir. Resulullah'la nasıl mücadele edeceklerini düşünen adamlar, bunlar Esbab-ı Nüzul nakillerinde var da, doğru yeri çok da önemsemiyoruz tabii, da. Tabii. Biz burada yazılmış. Esas mesaj bizi ilgilendiriyor. O günkü şeyler. Şimdi Resulullah'ın Hatice'den, tabii bu şeyde olduğundan dolayı Mekke'de, bir oğlu Kasım ile Abdullah ölmüş. İki tane oğlu olmuş. Resulullah'ın Hatice'de. Evet. Bir de biliyorsunuz Medine'de ileride İbrahim oğlu olacak Maria'dan. Evet. O ileride Medine döneminde. Şimdi evet. Kasım ile Abdullah ölmüşler. Evet. Çocuk yaşta ölmüşler. Şimdi bunu Resulullah'ın bu çocukların ölümünü yaşamasını şey yapan adamlar şöyle bir şey düşünmüşler. Bırakın onu, onun soyu kesik, o zürriyetsiz, ölünce adı unutulur gider. Biz de ondan kurtuluruz. Kurtuluruz. Atılarak şimdi Arap örfünde, bu hamiyeti cahiliye dediğimiz kültürde, herkes yani çocuklar, oğullar özellikle, evet. Babaların soyunu götürür, babaların misyonunu yürütür. Hep öyle bir ülkemizde öyleydi. Zaten. Öyle. Evet. Biz de demeyen de cahili kesimler maalesef de öyledir yani. Yani cahili kesimler de öyledir. Maalesef. Şimdi işte Kasım'la İbrahim'in zaten çocukları öldü. Yarın kendisi de hani ölür gider. Böylece kurtuluruz. Biz bunu fazla önemsemeyelim. Tarzında bir görüş ortaya edilmiş. Cenab-ı Hak da işte goya bu Resulullah'ı teselli babından bu sureyi indirmiş. Peygamber üzülüyor tabi bu sözlere, tamam. Değil mi efendim? Evet. Şimdi Resulullah'ın üzgünlüğü kesin ama bu olayla mı üzdüydü falan gibi şeyler yani haber-i sadık olmadığından sadece biz nakil olarak değil mi? Olabilir. Tahmin diyelim. Şimdi Resulullah üzgünlüğünü giderme için Cenab-ı Hak burada işte biz sana Kevser'i verdik diye Kevser'le müjdeleme yapıyor. Hem de köksüzlük ve soyu kesiklik kavramlarını peygamberin düşmanları için takdir ettiğini bildiriyor burada. Şimdi epter burada kendi sözcüğün içerisinde soyu kesik anlamında da epter, evet. Yani kullanırlarmış Araplar ama bunu böyle şimdiden söyleyeyim, daha sonra daha net söyleyeceğim ama ayrıntılı olarak vereceğim ama aslında Resulullah'a epter demeleri Bu anlamda değil, Allah'ın da onlar için ebter kullanmaları, yani soyu kesiklik, yani neslinin devam etmemesi anlamında değil. Değil. Yani değil. Bu ben klasik şeylerle hani şey yapalım. Şimdi bu sureyi, yani esas olayları, arka planı net görüp anlamayanlar bununla ilgili bir hayli uydurma hani noktalarına gittiler. Şimdi o noktaları anlatayım. Sonra suredeki detaya geçeceğim ben. İnşallah. Şimdi Peygamberimizin erkek evlatlarının çocuk yaşlarında ölmeleri konusunda Allah'ın, bak şimdi yol, uydurmalara bakacaksın, Cebrail'i yollayarak Peygamberimizi teselli ettiğini ileri süren bazı rivayetler. Uydurulmuş. Bu ölümlere bir takım hikmetler yakıştıran yorumlar da yapılmış. Mesela kutsi hadis olarak meşhur olan hani levlâke levlâke lemâ halakul eflâke günü, sen olmasaydın sen olmasaydın falan denilen şey var. Misal bu Resulullah işte o dönemde bu goya bildirilesiymiş. Peygamberimizin erkek evlatlarının ölümlerini açıklamaya çalışan başlıca yorumlar şunlar. Onları da takdim edeyim ve soruyu işleyelim. Böylesine şanlı bir peygamberin evlatları yaşasaydı. Şimdi bak. Bak şimdi. Allah'tan neler olur. Babalarının son peygamber olması sebebiyle kendilerine peygamberlik görevi verilmeyecek ve bu evlatların şanları da şanlarında bir eksiklik oluşacaktı. Haydi bakalım. Of. Nereden çıkarıyorlar ya Rabbim ya. Şimdi evet. Bak şimdi halbuki Cenab-ı Hakk'a İbrahim peygamber, Allah seni imam yaptım, topluma önder yaptım dediği tabii zaman o da hemen atıldı. Benim soyumdan da dedi. Demişti. Allah'ın cevabı neydi? Ahdim zalimler olmaz. Ahdim zalimlere ulaşmaz. Ya. Tamam. Yani böyle Allah'ın sanki bir sünneti kuralı yani, vardı da işte, her peygamberin çocuğu da peygamber olacak diye böyle bir şey. Bir şey yok. Değil mi? Kur'an'da öğrendiğimize göre bildiğiniz gibi Nuh peygamberin oğlu bile tabii ki değil peygamber olmayı, tamam, mümin bile mümin olmamıştı olamadı yani. Maalesef. Peygamberin evlatları yaşasaydı onlar da peygamber yapılacaklar ve böylece Muhammed peygamberin mührü, yani peygamberlerin mührü sonucu olmayacaktı. Fatime Nebi ya yaşasaydı. Bak şimdi nereden nereye gidiyorlar. Şimdi tamam mı? Allah'ım yarabbim. Eğer yaşasaymış ona da peygamber olacak. O zaman o peygamber olunca peygamber Resulullah Hatem-i Nebi'nin olmayacakmış. Tövbe yarabbim. Peygamberin evlatları yaşasaydı en azından ashab tarafından imam yapılacaklar. Böylece imamlık ve velilik de veraset yoluyla intikal eden bir makam haline dönüşecekti. Sanki sonradan dönüşmedi. Sanki sonradan dönüşmedi. Evet. Şimdi bu yorumların hepsinde de peygamberimizin evlatların ölmemesi halinde ortaya çıkacağı sanılan sakıncalar öne sürülmüş. Dolayısıyla bütün yorumcular ölümlerde bir hikmet olduğu üzerinde birleşmişler. Hikmeti çıkardılar. Şimdi ancak gerek Allah'ın Cebrail aracılığıyla peygamberimizi teselli ettiğini ileri süren hadis uydurucuları, gerekse ölümlerde hikmet gören yorumcular, her şeye gücü yeten Allah'ın bu ölümlerle ortaya koyduğu hikmeti peygamberimize hiç evlat vermeyerek de ortaya koyabileceğini, böylece teselliye de gerek kalmayacağını hiç düşünmediler. Tamam. Allah'ım yarabbim. Şimdi bunlar hep komedi, yani biz maalesef, hani maalesef ne diyoruz şimdi, gülüyoruz, evet, ağlanacak halimize maalesef, yani. Ağlanacak halimize, tamam esasında. Şimdi, doğru. Gülüyoruz, ağlanacak maalesef halimize, evet. Maalesef. Evet, gelelim şimdi konuya. Evet, buyurun. Resulullah'a burada şüphesiz biz sana Kevser verdik. Evet. Biz sana Kevser'i verdik. Önce şu ifade, inna nahnu, inna ifadeler var ya, inna atayna kevser ifadesi, biz ifadesi. Biz. Ha. Şimdi biz ifadesinin böyle biz olarak birinci şahsın çoğulu olarak zamir cinsinden ele alması, bunu daha önce çok beyan ettik. Tabii. azametten kaynaklanan bir şeydir. Evet. Otoriteler devamlı biz diye ifade kullanır. Yoksa Allah peygambere Kevser'i verirken birileriyle de ortaklaşarak, güç birliği yaparak, iş birliği yaparak verdiğinden değil. Çıkmaz. Bunu daha önce şey yaptıydık. Tabii. Bütün siyasi literatürde, devlet literatüründe hep bu böyledir. Hep biz ifadesi kullanılır. Evet. Azametten dolayı. Biz azimüşşan. Hani daha önce ben çok eski tefsircilerin veyahut da eski hocaların yazılarını çok takdirle karşılardım. Hmm. Yani bu biz ifadelerini biz olarak değil de biz azimüşşan diye çevirmişler. Hmm. Türkçelerini öyle yazmışlar. Hepsine Allah rahmet çok eylesin. Güzel, çok saygı duyduğum bu çok ifade güzel. Çok doğru bir ifade idi. Ve onun için Cenab-ı Hak kendisini anlatırken bizdir. Tabii. Tamam şimdi. Ve Cenab-ı Hakk'a hiçbir zaman içi başka ifade ederken siz denmez. Ha, tabii. Yani Allah kendine biz sen diyor deriz. Ama biz onu şey yaparken biz siz diye hitap edemeyiz. Mesela nasıl anlatayım size? Mesela İyyâke nâbudu. Biz sadece sana ibadet ederiz deriz. İyyâke deriz. Sadece. Biz evet. Şöylece İyyâkum nâbudu. Olmaz. Size ibadet ederiz demeyiz yani. Ya kim böyle size diyor o zaman? Üçüncü şahıs olarak da hep tekil gelir. Yani bunları, yani kuldan Allah'a doğru ifadelerin hepsinde tekildir. Allah kendi zatına ait olan biz. Kullanımında azamet ifadesi gösterir. Tabii. Bizdir. Onun çoğul için biz de verdikler. Ha. Tek, bu şahıs. Yani evet, çoğul ifade değildir. Tabii. Azamet ifadesidir. Öyle diyelim yani. Ha, o ifade. Tamam. Çoğul değil. Yani bütün dünyadaki yani otoriteler, krallar, devlet adamları tebaaya seslenirken hep biz diye seslenirler. Tabii. Başka devletlere yani, bile öyle söylüyorlar. Her yerde, bütün değil dünyada mi? Böyledir. Azamet sahibi, güç sahibi, kudret sahibi konuşan adam karşıdakilere biz diye hitap şey yapar. Tabii. Kendisini öyle ifade eder. Bu tüm dünyada böyledir. Şimdi gelelim ayette geçen Kevser sözcüğüne. Hı, Kevser. Kevser. Şimdi Kevser sözcüğü, Arapça'da direkt bir anlamı var bunun. Var. Yani sözcüğün bir anlamı var. Direkt lügatlara baktığımız zaman alabildiğine aşırı derecede çok. Çok. Çokluk. Alabildiğine çok yani, anlamında. Yani alabildiğine aşırı derecede çok demek. Sözcük anlamı bu. Araplara göre sayısı, değeri, önemli, çok olan her şeye Kevser denir. Çok, evet. Bak. Yani bu fev'al kalıbından bu sözcük Arap dilinde böyle bir anlamı var. Mesela şimdi şöyle bunun kaynaklara baktığımız zaman çıktığı geziden yakınlarına aldığı hediyelerle dönen bir kişinin getirdiği hediyelerin çokluğunu belirtmek için Kevser getirdi. Güzel. Denirmiş. Kullanılıyor evet bu şekilde. Evet, Kevser sözcüğü Arapçada somut şeylerin çokluğu için kullanıldığı gibi soyut kavramların çokluğu için de kullanılır. Bunun örneğini Büyük Edip, yani El-Kumeyt'in bir şiirinde bu var. Bunu orada hani şiirde de bunu örnek var. Arap öncesi, İslam öncesinde İslam de bunları biliyoruz. Kullanılmış. Şimdi evet. Bunları anlatmamın sebebi, yani bunun niye böyle Kevser'i bu kadar şey yapıyorum. Kevser üzerine bazı spekülasyonlar yapıldığından dolayı, yani Arapça'da bu anlama olmasından rağmen gidip de başka anlamlarda anlamanın daraltıldığını gördüğümüzden, bildiğimizden bazı şeyler de hani onun için hani şimdi bunlar anlaşıldı. Şey yapıyoruz. Evet. Onun için şey yapıyoruz. Doğru, evet. Şimdi mesela şimdi şöyle anlatayım. Mesela herkese Kevser nedir diye sokaktaki adama sorsan bir cevap verir. Kevser nedir? Havuzu diye. Ha, Kevser havuzu derler. Biz de öğrenmiştik şimdi, tabii. Tamam şimdi. O uydurma bir olaydır i̇şte, tamam mı? Evet. Kevser havuzu eni şu kadar, boyu bu kadar tamam mı? Yer gök arasında bilmem şu bu falan filan gibicesine zırvalar. Yani bunları öyle şey yapıp işte başka rivayetlerde de işte ben havuzumun başında şöyle olacağım, havuzum şöyle, rivayet havuzum derler. Böyle falan. Bunlar bu yanıltıcı şeyler olduğundan dolayı yani bu noktaları açıklıyoruz. Açıklanmasına fayda var. Şimdi Arap dilinde Resulullah'tan önce de kullanılan bir sözcük. Dediğim gibi çokluk yani maddi ve manevi çok şeyin hepsi evet. Kevser olarak ifade ediliyor. Şimdi Peygamberimize Kevser'i veren Allah olduğuna göre ayette geçen Kevser sözcüğü ile dünyada ve ahirette çok, pek çok hayır ve güzel şeyler kastedildiği anlaşılıyor. Tamam mı? Evet. Ancak surede geçen çok, pek çok hayır ve güzel şeylerin neler olduğuna gelince bu konuda birçok farklı görüş ileri sürülmüş. Bak, evet. Rivayetler, rivayet tefsirlerinde yer alan bu görüşlerden bazıları şöyle. O havuzu da anlattıydım ya şimdi. Bir, İslam dini denmiş. İlim denmiş. Güzel ahlak demiş. Bu suredeki mucizevi özelliktir denmiş. Şefaat makamıdır denmiş. Bak. Nereden çıkıyorsun? Tabii. Cennette bir ırmağın adıdır denmiş. Cennette bir havuzdur denmiş. Peygamberliktir denmiş. Peygamberlik şerefidir denmiş. Peygambere verilen bütün nimetlerdir denmiş. Peygamberin meziyetleridir denmiş. Peygamberin ünüdür denmiş. Peygamberin evlatlarının çokluğudur denmiş. Peygamberin ümmetinin çokluğudur denmiş. Peygamberin ümmetinin alimleridir denmiş. Tamam mı? Çok şeyler söylenmiş. Ha. Evet. İşte hani sözcüğü şey yapmıyorum. Buradan bu şekil rivayetlere dayandırarak işte peygamber şöyle dedi, peygamber böyle dedi diye bunların hepsi Kevser'i getirmiş birisi. Evet. Ben sana ilim verdim, İslam dinini verdim. Bu okuduğun surede var, çok mucizevi bir özellik var, onu verdim. Şeref verdim, tamam, nimet verdim falan gibicesine. Herkes kendi şeyine göre bir şey yapmış. Evet. Peki, biz burada Kevser'in çok şey, çok büyük hayır olduğunu biliyoruz ama peki bunlar neler olabilir? Ha, neler olabilir? Diye. Nedir, çok olan yani şeyler ne olabilir? Biz bunları hep rivayetlerden şey yaptık ama bu Kevser'in Resulullah'a verilen bunca nimetin neler olduğunu herhangi bir şekilde tespit etmemiz mümkün mü, değil mi? Edilebilir. Ha. Biz ederiz. Tabii. Neden ederiz? Nereden edeceğiz? Evet. Kur'an'dan edeceğiz. Tamam. Nasıl edeceğiz? Biz bundan evvel Resulullah'a yine kendine özel sigorta yapan iki tane sure vardı, değil mi? Ne vardı o sureler? Duha suresi vardı. İnşirah suresi vardı, evet. Değil mi? Evet. Oraları biraz okuyuvermemiz orada ortaya çıkar. Doğru. Bir başka ayet daha var burada. O daha ileride gelecek. Onu da bu kapsamda biz burada hatırlatacağım. Hicr suresinin 87. ayeti. Hicr 87. Evet, orada da var. Evet. Çok şimdi şeylerinde. Burada Duha suresindeki şeylere bir bakalım. O seni yetim olarak bulup barınağa kavuşturmadı mı? Seni dost doğru yol dışında biri olarak bulup da dost doğru yola kılavuzluk etmedi mi? Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi? Evet. Evet. Bakın neler verildi. Evet. Nereden ki sen verdi dediğine göre zaten bu ayet geldiğinde Resulullah bu verilenleri bildiği anlaşılıyor. Bilmesi gerektiğinin vurgusu var burada. Zaten önceden de belirtmiş. İnşirah suresinde de bak, biz senin için senin göğsünü açmadık mı? Senden ağır yükünü indirmedik mi? Ki o senin belini çatırdatmıştı. Senin şanını ve senin şanını da senin için yüceltmedik mi? Evet. Bak aynı neler şey. Verildiğini evet. Şey yapıyoruz. Bak Hicr suresinde de bu çok öz gelecek. Andolsun ki biz sana kıymetli, katmerli, nice nimetleri ve büyük Kur'an'ı verdik. Ha, orada da Kur'an işte. Şimdi burada Kur'an artı geldi. Evet. Resulullah'a burada seba minel mesani diye bir şey var verilenlerde. İkişerlilerden yedili. Yediği çoktan kinaye. Arap dilinde yedi sözcüğü, yüz sözcüğü, bin sözcüğü, dokuz sözcüğü çokluktan hep çokluktan kinaye kullanılır. Evet. Şimdi burada seba minel mesani dediğimiz zaman bir de ikişerli var. İkişerli. Seba minel mesani çok enteresandır. Normal olarak bir de matematik terimidir. Öyle tam mi? Sayılarda tabi. İkili derler, ikişerli derler. Bir de matematik. Tam sayı. Tam sayı. Tam sayı, eksi sayı, artı sayı karşılaştırmasından ortaya çıkan sayı demek. Evet. Şimdi burada yani ikinci bir mucizevi seba minel mesani de böyle matematik terimi gibi bir ifade. Hicr ve suresinde çok, geçiyor. Tabii Hicr suresindeki bu ifade böyle bir şey de vardı. Yani burada hani tam sayı dediğimiz zaman, bir dediğimiz zaman bu bir daha önce bir başka biri yok etmiş, artı bir kalmış demek. Daha önce eksi birisini yok etmiş. Artı ondan sonra kaldı. Artı bir olmuş yani. Öyle bir artıya geçmiş. Evet. Eksileri silinmiş, artıya geçmiş demek yani. İnteresan diğer yani. Bir tabirle böyle bir matematik terimi vardır. Burada bunu seban minel mesani özellikle yedi taneyi de Onu çokluktan kinaye değil de 7 taneyle bile ele alacak olursak burada, bir de yani Kur'an'ı da artı sayacağız. Tek olarak şey yapsak, bak, Kur'an'ı artı getirdi orada. Şimdi bak, Duha suresiyle İnşirah suresinden şey yapıyoruz. Sonuçları. Artılı eksilik getireceğim bak şimdi. Sıradan birisiydi. Evet. Seçip peygamber yaptı. Karşılığında eksi artı oldu. Değil mi? Yetim idi. Kimsesizdi. Barınağa kavuşturuldu. İki. Şaşırmış biriydi. Hak yolda olmayan biriydi. Değildi. Hidayet edildi. Hidayet doğru yola iletildi. Dar gelirli biriydi. Zenginleştirildi. Dört. Sıkıntılıydı. Yoksul açıldı, ferahlatıldı. Yükü ağırdı. Ağır yükü hafifletildi. Adı unutulacaktı. Adı, sanı ve şanı yüceltildi. Halen konuşuluyor. 7 tane işte bak değil mi? Şimdi Seba Minel Mesani ile Kevser'i burada 7'de sınırlayacak olursak öyle. Çokluktan kinaye olacak olursa Resulullah'a verilen nimetlerin tümü 7'de değil 70'e 700'e 7000'e doğru çıkar gider. Seban Minel Mesai değil mi? Seban Minel Mesani. Oradaki ifadeyle. Evet. Şimdi burada verdik diyor ya. Bir de ben burada verdik sözünü de bir verdik. Ayrım yapı vereceğim. Burada bir teknik konu. Arapçada verme sözcüğü iki sözcükle ifade edilir. Evet. Birisine ita, birine de iata. Biri ayınla. Ayınla. Birisi elifte. Apostroflu olanlar ayınla mı oluyor? Şimdi her yani, ikisi de Türkçe'de anlatılması var. Her ikisine de o dediğin işaretle yapılabiliyor. Yani tamam. İta desen iyi uzatarak, iata desen işte ayınlı. Ayınla. Şey yapar. Birinde iyi uzatarak yapacağız. Şimdi iata sözcüğü, burada inna e'atayna diyoruz. İata, hani o kesme işareti. Evet. Şimdi bunun anlamı bir şeyi emanet veya geçici olarak değil, temlik veya devir yoluyla temelli olarak verme anlamındadır. Hibe gibi, evet. Yani emanet değil, geri alması mümkün değil, temelli olur. Yok, evet. Burada bu sözcük kullanıldığına göre, iheta sözcüğü kullanıldığına göre, bu şeylerin hepsi Resulullah'a bu sözcük de verildiğine göre, bu nimetleri verdik ya, bu nimetler hiçbir zaman senden kaybolmayacak. Geçici yani. Değil. Geçici değil, tamam. Süreli değil. Tamam. Bunun hepsi sana kalıcı olarak verildi. Bunlar senin mülkiyetinde oldu. Enteresan. Zaten ayette de leke ifadeleri vardı şeyde, İnşirah suresinde. Çok büyük incelik. Bu çok ayrı bir inceliktir bu. Çok şimdi ita olarak kullanılsaydı, bu hani geri gelebilir. He. Sen bunlardan birkaçını kaybedebilirsin falan gibi anlamlar da çıkabilirdi. Evet. Ben bu konuyu istersen biraz şeyden sonra devam edelim. Peki. Süremiz, öyle aram vereceğiz. Ara vermemiz gerekecek de. İyi, oldu. Sağ olun. Tamam, değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci arada araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Kevser suresinin açılımını yapıyordu. Burada Kevser'in ne anlama geldiğini izah ediyor. Çok olan şeyler nelerdir açılımında? Duha, İnşirah ve Hicr suresinin 87. ayetlerine nazar itibariyle alınması gerektiğini ifade ettiler. Şimdi oradan devam ediyoruz. Evet. Buyurun efendim. Şimdi öyleyse ikinci ayete geçelim. Buyurun efendim. Evet. Öyleyse Rabbin için salat et. Evet. Öyleyse ne diyor? Fesalli li rabbike venhar. Ne kadar öz ifade. Evet, çok kısa. Çok kısa bir ifade. Öyleyse. Öyleyse. Şimdi değerli izleyicilerimize hemen bir hatırlatma yapayım. Teknik olarak öyleyse ifadesini, hani fesalli, salli sözünün başındaki fe var ya, fe, ondan alıyoruz. Ha, fe, o fe edatı var ya, o harf var ya, edatından. Öyleyse, bak şimdi, Allah diyor ki peygambere, ben sana Kevser verdim. Evet. Madem ki ben sana Kevser verdim, fe, fesalli li rabbike venhar. Rabbin için salat et ve nahır yap. Nahır yap, evet. İki tane ödev veriyor. İki tane ödev var. İki tane ödev. Burada Resulullah'a iki ödev. Bir önce Resulullah'a özel olarak ben sana Kevser verdim. Bunca nimet verdim. Evet. Madem ki verdim, onun sebebiyesidir o. Madem ki verdim, sen de bunun karşılığını öde. Buna karşılık bir görev yap. Öyleyse, madem ki verdim, öyleyse, salli. Ben salat. Evet. İki tane görev. Ve nahır. He, bak evet. İki tane görev. Birincisi salat, ikincisi nahır. Çok enteresan. Bak, onu, bunu unutmayalım. Çok oradaki enteresan. Fe, önceki verilmiş şeylerin bağlı. Madem ki sana bunu verdim, verildi. Hemen salat et ve nahır yap. O kadar açık. Şimdi, çok ifade kısa. Bu. Ama, çok kısa. Evet. Ama bak şimdi dağarcığa neler giriyor, evet. Kumbaraya neler geliyor, evet. Neler atılıyor. Büyük paralar geliyor. Evet. Evet. Şimdi salli. Salli. Salat et. Ha. Şimdi değerli izleyicilerimize, Müslümanlara bu salli sözcüğü binlerce senedir, ya bin senedir en azından bu namaz kıl, namaz kıl öyle diye deniyor. Namaz olarak çevrildi. Sahtekarca. Maalesef hep aynı. Aynı. Evet. Şimdi salatı herkes öğrendi. Yani ben de burada ağırlığı hissettiriyorum. Artık söylüyoruz. Yani. Geleşti bak, çünkü artık. Sahtekarca. Maalesef. Dini bozmacasına, maalesef. Dinin içine etmecesine salliyi namaz kıl diye çevirdiler. Evet. Hiç tamam. İlgisi yok. Şimdi evet. Özetleyeceğim. Salata gitmiyor ama temel bilgiyi hatırlatacağım. Çünkü salatla ilgili Alak suresinde geçmişti bundan önce. İlk defa orada geçti. İlk defa geçtiydi. Hı. Orada uzun uzun anlattıydım. Tabii, tabii. Burada bir hatırlatma yapacağım. Güzel. He. Salat sözcüğü. Hı. Buna mu'tel fiil dediğimiz harfi illetli fiil olduğundan dolayı saleye ve saleveden gelmiş olabilir. Bak, evet. Bunu ilim erbabı ayırır. Saleye'den gelenlerin anlamı yaslamak, atmak, fırlatmak demek. Evet. Bizim hani Türkçedeki yaslanma dediğimizde ta Arapça kökenlidir, oradan gelir. Oradan bir geliyor. Şey bir şeye yaslamaya saleye'den gelenidir bunun aslı. Tamam. Eğer ki bu fiili sal ateşe yaslanmak falan bu iler fehuzuhu fehulluhu sümmel cahime salluhu tutun yakalayın onu cehenneme sallayın. Yaslayın, tamam. Sallayın, atın. Şimdi burada bu sözcüğü salli sözcüğünü saleye'den getirirsek çok yasla, ateşe at, fırlat gibi bir anlamı çıkar. Olayla, konuyla da hiçbir alakası kabul olmaz. Kabul edilemez bir şey. Hiçbir şeye alakalı. Tabii. Onun için saleveden gelmedir bu sözcük. Kesin. Bakın orijinal anlamı, biz bunu destek olarak falan anlatıyoruz da, öz anlamı birek eşittir, destek değildir. Bunu bazı yerlerde de yanlış kullanmaya başladılar. Hani sonradan öğrenmeler var ya, onu evet. Da yanlış kullanmaya başladılar. Sözcüğün öz anlamı, uylukla alttan destek vermek veyahut da sırtlamak suretiyle destek vermek demektir. Sırtlamak, iki bak, türlü. Ya uylukla, alttan uylukla destek. Ayakla kaldırmak suretiyle birine yardım etmek veyahut da birine dediğim gibi yükünü sırtlayıp götürüvermekte yardım etmek demektir. Tamam. Biz bunu tevil ettiğimiz zaman sosyolojik desteklemek olarak anlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Biz bunu Bunu başka türlü, yani bizim destek, yani bu anlattığım uyluklamakla sırtlamak eylemlerini başka, yani destek sözcüğünden daha farklı, daha güzel bir şekilde anlatabilecek, izah edebilecek, söyleyebilecekler varsa söylesinler. Hiçbir sakıncası yok. Tabii. Sözcüğün öz anlamı uyluklamak, sırtlamak demek. Evet. Sosyolojide bunun anlamı toplumsal olayları, toplumsal sorunlara destek vermek, onların çözümüne destek vermek, toplumsal sıkıntıları sırtlayıp, yani sen de yani birazını paylaşmak, taşın altına el koymak, heh, onlara yardımcı olmak. Bu anlamda tabii. Yani peygambere burada denilen şey şu, elinden geldiğince gariplere, fakirlere, bilgisiz insanlara bilginle destek ol, onların maddi ve manevi sorunları varsa onları sırtla, birazını da sen taşı. Heh. Evet, o anlam çıkıyor. Ha, evet. Salat öyleyse burada nedir? Toplumsal sorumluluğa katılım. Toplumsal sorumluluğa katılım. Toplumsal sorumluluğa katılım. Aç olan varsa onu doyurmaya gayret et. Bilgisiz adam varsa ona bir şey öğreteceksin. Evet. Ha. Şimdi işin özeti bu. Salatın şeyi bu. Peygambere verilen ödev salat etmesi. Bu. Evet. Ha, şimdi şöyle bir şey daha anlatayım burada. Şimdi salat, hani bu zahiri şeyi vardı ya, anlamlarından, kök anlamlarından geldiğimiz zaman hep maddi yük. Bak biz burada ne diyorduk? Salatı kendi şeyimizle açtığımız zamanki ifadeden zihinsel mali şeyden, yönden ve ha, zihinsel açıdan destek ol. Evet. Toplumu aydınlatmaya çalış. Peki mali yönden ve zihinsel açıdan anladık. Hı. Uyluklamak maddi, sırtlamak maddi olarak tamam gözüküyor ama zihinsel açıdan destek nasıl oluyor? Ha. O nereden geliyor noktasında gelince değerli izleyicilerimize şunu şey yapayım. Salatın ikamesi, vakitlendirilmesi noktasında tamam, İsra suresinde anlatılırken salat, sabah salatı ve Kur'an-ı Fecr'dir. Orada sabah okuması diye geçer. Özellikle farklı. Sabah okuması ifadesi zihinsel desteğin, zihinsel yardımın, zihinsel sırtlamayı ifade eder. Evet. İsra suresinde. Evet. Ha, İsra suresinde. Orada ve Kur'an-ı Fecr'i sabah okuması başka diyor. İnne Kur'an-ı Fecr'i kâne meşhûdedir. Hatta orada sabah okuması meşruttur derdi. Tanığı çok olur. Arap coğrafyasında var ya, herkesin o Safa tepesinde var olduğu, toplandığı bir zaman var ya, İklim orada olarak gidip yani bilgi vermeye çalışacak olursan istifade edeni daha çok olur derdi. Daha çok insan oluyor. Heh, tamam. Değil mi? Tamam. Evet, enteresan. Evet. Onun için burada. Öyleyse peygambere verilen görev ne? Salat etmesi. Ne? Toplumsal orada toplumsal sorunları katılır, sırtlaması, çözümü için uğraşması, yardım etmesi ve aydınlanmaya ihtiyacı olan kimseleri de aydınlatmasıdır. Tabii. Namaz kılması hiç falan değil. Alakası bak, yok namazın. Şimdi evet, burada bunun şey. Şimdi hatırlayacak olursak burada ilk defa Resulullah'a salat et dendi. Neden dendi biliyor musun? Çünkü Resulullah da peygamber olmazdan evvel imkanları ölçüsünde birine salat ederken dayak yedi biliyor musun? Evet, hırpalanmıştı. Allah suresinde bunu hırpalanmıştı. Evet, evet. Tamam. Evet. Onun için bak şimdi arkadan da venhar gelecek. Ya. Burada şimdi şunu da dikkat edeceğiz. Bakın salat et diyor. Salatın şu vakitte yap, şöyle yap, böyle yap falan diye bir şey yok. Genel olarak veriyor. Mekke döneminde salat hep eğitim, öğretim ve basit kişisel şeydedir. Salat henüz kurumlaşmamıştır. Ha. Salat, igami salat Medine döneminde salatın kurumlaşacak, bireysellikten çıkacak ve kurumsallaştığı için de yine Medine döneminde ne olacak? Vakitlenecek. Evet, o zaman ikamesi. Yani artık toplumsal bir hayat olduğuna göre, anlatabiliyor muyum? Toplumda herkesin şartları bir olmadığına göre, gelmeleri, gitmeleri, katılmaları, o yani sosyal olguya, o kurumlaşmaya katılmaları her zaman müsait olmadığından dolayı onun vakitlenmesi gerekecek. O da Medine dönemine ait olacak. Burada Resulullah'a direktif, verilen direktif salat etmesi. Yani garibanları aydınlatması, garibanlara yardım etmesi, yardım ettirtirmesi gibi. Genel hepsi, olarak. Genel olarak. Değil mi? Evet. Tekrar ediyorum. Bu sözcük namaz kıl anlamında değildir. Evet. Namazla alakası yoktur. Yok. Namaz zaten fıtri olarak her kulda gelişen bir olaydır. O kadar. Onu da burada kısaca, yani detayda girmiyorum çünkü burada bir de venhar var. Evet. Evet, madem ki biz sana bunca nimet verdik, bak, bağlayalım değil mi şimdi? Tabii, orada. Bir de nahır. Bir de ikinci görev var. Bir de nahır yap diyor Cenab-ı Hak. Nahır yap. Nahır. Nahır. Şimdi hemen adamların şeyine baktığın zaman hemen kurban kes. Öyle açıktan açıyor. Meallerde öyle yazıyor efendim. Hemen kurban kes tamam. Yazmışlar oraya. Şimdi meallerin hepsi birbirinin kopyası olduğundan dolayı evet, bu şey değil yani. Maalesef. Başka bir şey de beklenmez zaten. Yani öyle. Evet. Evet. Şimdi gelelim nahır ne sözcüğü. Demek? Nahır sözcüğünü genelde dediğim gibi kurban kes anlamında çevirdiler. Ama şöyle bir şey var. Net de diyemediler biliyor musun? Net olarak kurban kes diyemediler. Net diyemediler. Sen o şeylere bakma. O bazı meallerde falan filan hani çoğunda diyelim yani kaç tane varsa orada bakın kurban kes diye dediler ama bunu korka korka da titreye titreye yazdılar biliyor musun? Niye? Eğer ki direkt olarak yazabilselerdi kurban farz olurdu. Evet, enteresan. Ama elleri titrediğinden dolayı yalanlar yüze çıkmasın diye o vacip hükmüne çekildi kurban. Vacip hükmüne çekildi. Şimdi vacip ne demekti? Olsun yani tam farzın delaleti zanniyle bak. Zanni. Kesin değil de yani değil. Olabilirlik şeyiyle ilgili. Şimdi ayetin anlamı var. Burada farz olması lazım. O direkt kurban kesin anlamı olsaydı onun kurban farz olurdu. Yani öyle olmasa zaten ayı sure öyle diyor. Şimdi zaten bunu hani dedik ya bu ayet geldiği zaman Resulullah veyahut da o günkü sahabeler kimse kurban falan filan kesmedi. Evet. Zaten kurban kesecek kadar vakitleri de yoktu. Kurban parası kadar paralar olsaydı onunla 500 gavuru da Müslüman ederlerdi. Evet. Yani onları vermek istiyordu. Onları tamam. Müslüman yaparlardı. Yani onları da Müslüman ederlerdi. Evet. Yani onu da burada belirtti. Enteresan. Şimdi nahır sözcüğünün ben sözcük anlamlarında burada bir şey vardır. Hani şöyle anlatayım. Nahır. İsim olarak kullanıldığı zaman göğüs. Göğüs. Gerdan anlamında gelir. Ki biz bunu zaten şeyinde bir de mastar yani nahırla dediğin zaman elini göğsüne değdir anlamı da buradan çıkarılabilmekte. Mastar olarak. Şimdi nahır aslında direkt olarak göğüs demek. Evet. Şimdi bunun şeye baktığımız zaman, lügatlara baktığımız zaman çok enteresandır böyle şey olarak. Evler birbirine hani karşı karşıya tam da karşıya karşıya geldiği zaman ona bu sözcük de kullanılmış. Şimdi karşı karşıya. Şimdi bu bir karşı karşıya bir de galat olarak bu sözcük nahır yap sözcüğü develer göğsünden kesildiği için göğsünden kesme sözcüğünü kısaltmışlar. Göğüs demek ya esas adı. Tamam. Şimdi deveyi göğsünden yani ta boğazının ucundan değil de göğüs kısmından. Göğüs kısmından, gövdeye yakın kısmından oraya hançer saplamak suretiyle onun can deve damarı uğraşıyor. Deve öyle kesiliyor. Evet, kolay, evet. Hani boyuna göre, boğusuna göre, ayaktaki şeyine göre o şekilde deve kesiliyor. Bunu Araplar, venhar dediğiniz zaman deve kes anlamında da kullanmışlar. Kısaltılmış olduğu için. Kısaltılmış olarak da. Şimdi deve kes anlamında kullandıkları zaman da aslında da bir sakınca yok biliyor musun? Tabii, o yereşmiş bir şey değil mi? Şimdi ama burada gelin o zaman bu deve kes anlamına getirdiğimiz zaman bunu Resulullah'a sadat et bir de olacağız. Deve kes demenin anlamını, esprisini. İrtibatı yok yani. Değil mi? Bak deve yine kes. Kurbana girmez yani. Tabii ki. Eğer ki buradan kurban ayeti çıkarmaya kalksalar anlatabilir miyim? Deve kes demesi kesinlikle lazım. Koyun, keçi falan olmaz. Filan böyle buraya sokamazlar. Sadece deve. Sadece deveye gider. Değil mi? Sadece deve olur bak. O çok enteresan bu. Ben, sadece deve. Sadece deveye gider. Yani de gitmez. Öyleyse buradaki olay ne? Evet. Burada nasıl venhar. Göğüsle. Göğüsle. Göğüsle. Şimdi. Evet. Göğüsle ne demek? Maruz kaldın zorluklar karşısında dirençli ol. Tamam işte sabrın bir başka türlü ifadesi. Değil mi? Ha mesela. Tamam. Evet. Göğüsle. Öyle. Bak arkada var ya şimdi. Bak şüphesiz seni horlayan, seni kötüleyen, seni yok edecek adamlar var ya, onlar ne derse desin. Sallam onun için. Evet. Onlar ne derse desin. Evet. Şimdi, onları takma. Tamam mı? Kafana takma. Onları göğüsle. İlk defa hatırlayacak olursak, Kalem suresinde Kalem. Allah'ın hükmüne sabret, Hud sahibi gibi kaçma. Kaçma. Tamam mı? Yunus peygamber atfen. Evet. Tamam. Sana çok şeyler olacak. Bak biz sana nimet verdik. Seni de bir de daha önce bu nimetlerin içerisinde şeyde sayabilir miyiz? Allah'ın darılmadığını, nimetini kesmeyeceğiniz, kendisini sigorta ettiğini, tamam mı? Evet, tamam. Onları göğüsle. Bir başka şey daha var. Burada İmam-ı Şafii merhumun da bu ayette bir başka şeyi var. Yani bu göğüsle dediğin zaman elini göğsüne at. Ha, o şekilde namaz kılarken şimdi, yani bak bazen. Şimdi Şafiiler hani namaz kılarken Allahu Ekber de böyle derler ya. Ellerini kaldırıyorlar. Evet. Eller kaldırıyorlar. Şimdi o aslında böyle basitte kalkmaz yani. Eğer ki o anlama çekecek olursak İmam-ı Şafii'nin anlattığı, anlatmak istediği de apayrı bir şey. Öyle mi? Yine de apayrı bir şey. Şimdi neydi? Bak şimdi bunu tekbirde yapıyoruz değil mi? Tamam. Tekbirin anlamı neydi? Allah büyüktür. Allah her şeyden büyüktür. Allah büyüktür değil. Tamam, Allah doğru. Her şeyden her daha şeyden büyüktür. Öyleyse Allahu Ekber derken Allah her şeyden, Allahu Ekber. Geriye Allah göster. Her şeyden büyük. Gerisi mal, mülk, makam, mevki arkaya at kardeşim. Arkaya. At arkaya hepsini. Tamam mı? Bu yani anlamı sembolik da var. Bir ifadesi. Bu Allahu Ekber derken ben Allah'ı ön plana alıyorum. En büyük Allah çünkü Allah'ın dışındaki her şeyi arkaya atıyorum. Onu bize gösteriyor o şekilde. Ha, bir de yani fiili olarak dilinle derken şimdi bizim vatandaş namaz kılarken Allahu Ekber der ama dediğini bilmiyor ki Allahu Ekber, Allahu Ekber yani. Evet, tabii yani. Ya bunu bilse bir de eliyle yapabilse ya. Yani bir namazda değil, her zaman Allahu Ekber dese yani her şey refleks arkaya. Olarak yani. Tamam, bunu yapabilse, mi? Tamam mı? Enteresan. Bunu bu idrakla, bu bilinçle bunları yapabilse hiç sorun yok. Evet. İşte öyleyse Verhar sözcüğünün de anlamı göğüsle. O anlamda. Tamam. Güzel. Bunu sabret, metanet göster, Allah'ın dışındaki her şeyi arkaya at gitsin. Hiç, evet, tamam. Düşünme. Şimdi bu nedir? Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'a vermiş olduğu bir güvencedir. Güvence. Tabii canım. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi bunun arkasından gelecek olan ifade. Şimdi oraya geleceğim de esas güvenceyi orada göreceğiz yani. Şüphesiz seni horlayan, sonu olmayanın, yaptıkları işe yaramayanın ta kendisidir. Orada bir şimdi şey burada işte güvence burada geldi. İşte Benhar sabret. Çünkü bunun şeyinde bak neler geldi. Seni horlayan. Ha. Şimdi seni horlayan ne? Bunu surenin ilk işinde ve Esbab-ı Nüzul kayıtlarında olduğu gibi Resulullah'ı küçük gören, misyonlu yani oğlu çocuğu şey oldu bu yarın da ölür gider veyahut da bu işten bıkar ya. Bıkar. Bizimle mücadele edemez duruma gelir. Evet, biz çoğuz, o tek başına. Çoğuz, o ne olacak? Zaten şu ana kadar işte garibanlar yanında duruyor vesaire falan hani. Onu yarın o da tükenir, ezeriz. Varır, gider. Gibi bekleyenler var. Tamam. Şimdi bak, böyle bir beklenti içinde olanlar var. Onlar işi Cenab-ı Hak diyor ki, hayır onlar boşuna beklemesinler. Kendileri bitecek, sen bitmeyeceksin. Onlar bitecek, sen bitmeyeceksin. Şimdi onlar bitecek derken, güvence. Burada şunu anlatayım. Ebter sözcüğü hani soysuz, soyu kesik demek idi. Yani Arap deyiminde ama şunu söyleyeyim. Burada verilen mesajdaki olay, yok o günkü peygamberimize düşmanlığı eden Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, Velid'in, bilmem şunun, soyunun kesileceği, bilmem şu bu falan filan, onlara Allah çor çocuk vermeyecek. Onlar kesilmedi ki. Şey olarak nesebi devam etmeyecek falan filan. Ya bir nesebin devam etmemesi ceza falan filan değil yani. Evet. O, onunla da ilgilenmez yani. O evet. Önemli de bir şey değil yani. Evet. Bu nesebi. Onu da buraya yani şimdi klasik şeyler de senin işte soyun devam edecek ama onları anladın mı? Onlarınki yani şey yapacak, soyu kesilecek. Böyle bir şey anladım. Konu o değil. Tabii ki. Konu onların misyonu bitecek. Senin misyonun, senin hizmetin ebedi. Devam edip gidecek. Evet. Yani onların misyonu bitecek. Yani onların misyonu bitecek. Onların yaptıkları ne yaptılarsa işe yaramayacak, tamam mı? Onların evet. Sonu olmayacak. Onların herhangi bir ileriye dönüş şeylikleri olmayacak. Şimdi bu burada kısaca değinildi. Tamam. Burada. Şimdi bu ayetle ilgili daha sonra bu buradaki ebter, benhar sözcüklerini onlarca ayet tefsir etti. Bunları daha sonra. Cenab-ı Hak çok değişik ayetlerle, çok değişik ifadelerle peygambere motive etti ve onların hepsi de hayatta hep gerçekleşti. Güvence şimdi bu. Burada Mücadele Suresinin 20-21. Ayetlerinden bu konuyla ilgili diğer ayetleri vereceğim ki bunlar nasıl gelişti, neler oldu. Mücadele 20-21. Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlar, onlar en aşağılık kişiler arasındadırlar. Sana buğz edenler hani evet, demişti şey, ya. Evet. Bak burada en aşağılık kişiler. Allah elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Ne olmuş? Galip geliyor. Önceden bildiriyor. Şimdi bak. Kesin. Allah ve elçileri evet. Hep galip gelecek. Evet. Yok. Peygamberin misyonu devam ediyor. Onlar peygamberi ne öldürebilecekler ne evet. De tekerine taş koyabilecekler. Peygamberin peygamberliği devam edecek, misyonu sürecek. Galip gelecek çünkü. Devam. Evet. Yusuf evet. Suresinde vallahu galibun ala emrih der. Yusuf'ta, tamam mı? Evet. Saffat Suresinin 171-173'ünde bak. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız, yani peygamberler hakkında bizim sözümüz geçmiştir. Şüphesiz onlar kesinlikle galip olanların ta kendisidir. İşte burada geçti. Evet, tamam mı? Evet işte. Tamam mı? Evet. Şüphesiz bizim ordularımız kesinlikle galip geleceklerdir. O da. Yine Mü'min suresinin 51-52'de şüphesiz biz elçilerimize ve iman etmiş kişilere şu basit dünya yaşamında ve şahitlerin kalktığı şahitlik edecekleri günde kesinlikle yardım ederiz. Evet. Hep vaat bunlar ve Allah'ın işte, vaadi kesin olacak. Etler yani. Olan kim? Sonu kesik olan kim? Müşrikler. Yaptığı sen. Yani müşrikler devamlı hezimete uğrayacaklar. Tamam mı? Evet. Ve Muhammed diyetmiş. Ey iman etmiş kimseler. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Ve ayaklarını sabit tutar. Fetih'te de var. Ve Ali İmran 139'da. Ve gevşemeyin. Gevşemeyin. Üzülmeyin. Ve eğer inananlar isenir en üstün sizsiniz. En üstün sizsiniz. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. İnne şani eke. Ve böyle onlar epter. Evet. Sen de şanı devam şanı eden, yüksek. Tamam mı? Devam eden evet, kişisin. Evet. Çok enteresan. Bu kısa surede işte Resulullah'a misyonu, peygamberliği verilmişi ve aldığı nimetler karşılığında da yapması gereken görev. Ödemler. Buradaki görev Salat. Kaç taneydi? Salat nahır. Etmesi nahır. Ve nahır yapması. İki tane. Evet. Evet, iki tane görev ve bir de güvence var. Sana karşı koymaya çıkacak olanların hepsi helak olacak. Sense muzaffer olacaksın. Senin şeyin devam edecek. Daha sonraki ayetlerde zaten bunların açık açık hepsini. Bunlar hep sonunda da hep yaşandı. Yaşandı ben bu zaten. Ayetler değişik şeylerde hem Mekke hem Medine ayetleri olduğundan dolayı ben bunları yaşanmışlıklarıyla ilgili de örneklemek olarak şey yaptım. Bunlar İslam'ın ilk dönemindeydi. Ötekiler daha sonra onlar da hep gerçekleşti. Evet. Bu güvenceler hepsi tahakkuk etti. Evet. Bunların hepsi yaşandı. Onu anlatmak için şey yaptım. Ve öyleyse genel mesajı da güncel mesajımızı verelim. Bunu surenin özünde ne demiştik? Bu sure nama yazılı demiştik. Değil mi? Resulullah'ın evet. Kendisine yazdığı, ait bir şeydi. Mektup. Peki bugüne göre bunun evrenselliği ne? Tabii Kur'an ebedi olacağına göre öyleyse, mesaj çıkaracağız. Öyleyse buradan. Ey Allah'ın gönderdiği mesajlarla toplumu uyarma ve aydınlatma görevi sürdürenler. Herkes yani herkes değil bak herkes yani, değil, bütün tabii. İnsan Müslümanlar tabii. Demiyor burada. Doğru. Peygamberlik misyonunu yürüten ümmet, belirli kişiler, eline Kur'an'ı alıp hak din buradadır diyen insanlar bizzat bunlar. Gerisi değil. Tabii. Ben bunu tamam. Tümü kastettim biraz. Tamam. Evet, bunu evet. Yapan herkes. Tabii. Tamam mı? Evet. Eline Kur'an alıp İslam'ı yaymak için, Kur'an'ı tanıtmak için yola çıkmış herkes. Onlara müjde. Size de elçimiz Muhammed'e verdiğimiz gibi çok nimetler vereceğiz. Onun için siz Rabbiniz için salat edin. Mali yönden ve zihinsel açıdan destek olun ve karşılaşacağınız zorlukları göğüsleyin. Şüphesiz sizi horlayanlar sonu olmayanın, yaptıkları işe yaramayanın ta kendileridir. Onlar başarısız olacaklar. Size engel olamayacaklar. Çok güzel, çok güzel. Zamanımızda anlaşılması tamam, gereken şey bu işte. Anlaşılan bu. Evet. Yani yola devam. Devam. Göğüslesinler, salata devam etsinler, zorlukları göğüslesinler. Karşı çıkanların hepsi hüsran olacak. O kesin. Elinde Kur'an olanların hepsi de muzaffer olacaklar. Yani bak, olay kesin. Bu kadar. Allah'ın vaadi bu çünkü. Evet. Değil mi? Evet. Günümüzde İnanıyorsanız şey en bu. Üstün sizseniz diyorsa Allah. Evet. Bu doğru. Yalan değil. Evet.